odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 9 lutego, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Karolina Kozińska. Emerytury i renty w górę, waloryzacja wyższa niż zakładał rząd. 20 tysięcy metrów kwadratowych ważnych dokumentów już trzecią dobę płonie w krakowskim archiwum Urzędu Miasta. Reżim Aleksandra Łukaszenki skazał na 4 lata łagru Białorusina od lat mieszkającego w Polsce. Emeryci i renciści mają powody do zadowolenia. Od marca dostaną więcej pieniędzy. Waloryzacja będzie wyższa niż zakładał rząd. Zamiast ponad 3%, seniorzy na kontach w marcu zobaczą ponad 4% więcej. To pomoc niezbędna dla tych najsłabszych, mówił premier Mateusz Morawiecki. Dziś na Radzie Ministrów przyjęliśmy nowy wskaźnik waloryzacji, wskaźnik minimalnej waloryzacji emerytury o co najmniej 50 zł oraz wskaźnik waloryzacji rent i emerytur na rok 2021 104,24%. To jest ta pomoc dla najsłabszych, dla emerytów, dla rencistów. Wyższe świadczenia dla emerytów i rencistów to dla budżetu państwa koszt 1 mld zł. Prezydenci Polski, Słowacji, Czech i Węgier rozmawiają w Juracie m.in. o walce z pandemią, kryzysie gospodarczym i polityce unijnej. Przywódcy spotkali się w rezydencji prezydenckiej na Mierzei Helskiej z okazji 30. rocznicy powołania Grupy Wyszehradzkiej. A my łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi to wydarzenie. Karolu, powiedz, dzień dobry, jak dotąd przebiegało to spotkanie? Za nami już pierwsze dyskusje z udziałem przywódców i delegacji, m.in. właśnie o epidemii koronawirusa i relacjach międzynarodowych. Prezydent Andrzej Duda mówił m.in. o pozytywnych sygnałach ze strony administracji nowego prezydenta USA, Joe Bidena, jeśli chodzi o ożywienie współpracy w ramach NATO. Było też podsumowanie 30 lat Grupy Wyszehradzkiej. Polski prezydent mówił o skokowym rozwoju gospodarczym i cywilizacyjnym w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Dziś, zdaniem prezydenta, z doświadczenia Grupy V4 mogą korzystać te kraje, które do Unii chcą dołączyć. Grupa Wyszehradzka może również stanowić atrakcyjny model zarówno dla państw Partnerstwa Wschodniego, jak i Bałkanów Zachodnich. Podczas spotkania w Juracie większość rozmów odbywa się bez udziału mediów. Spotkanie potrwa do jutra w południe. Przywódcy mają poinformować o efektach rozmów. Karol Surówka, dziękujemy za relację. 100 strażaków już trzecią dobę walczy z pożarem w archiwum krakowskiego Urzędu Miasta. Płoną 2 magazyny, a w nich akta i segregatory pełne dokumentów. Dla krakowskich strażaków to jedna z najtrudniejszych akcji w historii. Z Krakowa Paweł Pawlica. Gaszenie od początku utrudnia konstrukcja budynku, który ma tylko jedno wejście. Strażacy w ścianach magazynów koparkami wiercą otwory, przez które mogą wlewać wodę z działek gaśniczych. Miejsca, gdzie należy wykonać otwór, wskazują drony z kamerami termowizyjnymi. Dodatkowo prowadzenie akcji gaśniczej utrudnia silne zadymienie. Strażacy muszą pracować w aparatach tlenowych. Tłumaczy Bartłomiej Rosiek z Krakowskiej Straży Pożarnej. Bardzo trudne działania dla nas z uwagi na to, że te obiekty naturalnie nie były konstruowane pod prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych przez strażaków. My musimy wybijać dziury w ścianach, są to prace rozbiórkowe, wyburzeniowe. Na miejscu cały czas są obecni inspektorzy nadzoru budowlanego. Wiadomo, że 2 magazyny powstałe w 2018 roku nie będą nadawały się już do użytkowania. Przyczyny wybuchu ognia nie są na razie znane. Ustali je biegły z zakresu pożarnictwa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W niecodzienny pościg ruszyli policjanci z Kutna. Na drodze krajowej numer 92 kierowca uderzył w policyjny radiobus i uciekł z miejsca zdarzenia. Okazało się, że za kierownicą siedział 80-latek. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi. Policjant kierujący radiowozem oznakowanym zauważył w pewnym momencie jadącego z naprzeciwka kierowcę Renault Megane, który zjechał na jego pas jadąc prosto w radiowóz. Tylko dzięki czujności kierowcy radiowozu, który w ostatnim momencie zjechał na bok, nie doszło do czołowego zderzenia obu pojazdów. Podczas omijania radiowozu kierowca Renault uderzył w jego lewy bok, a następnie uciekł. Relacjonowała Edyta Machnik z policji w Kutnie. Kierowca stracił prawo jazdy, grożą mu 2 lata więzienia. Na 4 lata łagru skazał sąd w Mińsku Białorusina mieszkającego w Polsce. Arciom Sawczuk od 10 lat mieszkał w naszym kraju i pracował jako programista. Z Mińska Włodzimierz Pac. Artiom Sałczuk latem ubiegłego roku przyjechał do Mińska odwiedzić rodzinę i na wesele doszkolnego kolegi. 17 sierpnia został zatrzymany. Następnie oskarżono go o udział w masowych zamieszkach, w tym blokowanie drogi przy pomocy wózków supermarketu. Białoruscy obrońcy praw człowieka już wcześniej uznali Artioma Sałczuka za więźnia politycznego. Dziś za więźnia politycznego uznali również blogera Pawła Spiryna, skazanego na 4,5 roku kolonii karnej. Zamknięte przez władze Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasnapo poinformowało, że na Białorusi już 228 osób zostało uznanych za więźniów politycznych. To głównie uczestnicy powyborczych demonstracji przetrzymywani w aresztach lub koloniach karnych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Niezwykła historia czterech wieków łączących starożytny Rzym z Pompejami to temat najnowszej wystawy w rzymskim Koloseum. To podróż w czasie od IV wieku przed naszą erą, kiedy Pompeje zawarły sojusz z Rzymem, do czasu erupcji Wezuwiusza, która zniszczyła Pompeje. Na wystawie można zobaczyć odkryte w ruinach miasta mozaiki, freski i inne bezcenne dzieła sztuki. To m.in. przedmioty codziennego użytku wydobyte spod lawy wulkanicznej i popiołu. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych we Włoszech po otwarciu muzeów i galerii. Ekspozycję będzie można oglądać do maja. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. I na początek złe wiadomości z Melbourne. Hubert Hurkacz nie gra już w wielkoszlemowym Australian Open. W meczu pierwszej rundy przegrał z niżej notowanym Szwedem Mikaelem Imerem 6-3, 3-6, 6-3, 5-7 i 3-6. Szkoda bardzo tego spotkania. Liczyłem, że będę grał lepiej i tutaj powiedzmy musiałem mega walczyć o każdy punkt, ponieważ nic nie przychodziło łatwo. No i cóż, na pewno szkoda tych breakpointów, które miałem. Mówił oczywiście Hubert Hurkacz. Tej nocy swoje drugie spotkanie na antypodach rozegra Iga Świątek. Rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Włoszka Kamila Giorgi. Teraz piłka i 3 mecze 1/8 finału Pucharu Polski. Jeden już za nami, zakończony zresztą niespodzianką. Puszcza Niepołomice 3-1 pokonała Lechię Gdańsk. O 17.30 startuje spotkanie Warty Poznań z Krakowią. Ciekawe, czy znów trener Pasów Michał Probierz poda się do dymisji. A o 20.30 ŁKS w Łodzi zagra z Legią Warszawa. I dobrej myśli przed tym spotkaniem jest trener gospodarzy Wojciech Stawowy. Mistrz Polski, więc na pewno czeka nas tutaj trudne zadanie. Poza tym trzeba też pamiętać o tym, że Legia już jest, można powiedzieć, w takim rytmie meczowym, jeżeli chodzi o stawkę, bo już jest po dwóch spotkaniach ligowych. My taki mecz o stawkę zaczynamy w Pucharze Polski, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie. Jesteśmy do tego meczu przygotowani i będziemy chcieli po prostu zawiesić wysoko poprzeczkę Legii i sprawić tutaj w Łodzi niespodziankę. Przypominamy początek meczu przy Alei Unii o godzinie 20.30. Po piłce sporty zimowej powiało optymizmem w biegach narciarskich pań, gdzie po sukcesach Justyny Kowalczyk zostało coraz bardziej odległe wspomnienie. Tymczasem dziś dwie z naszych młodych biegaczek stanęły na podium w Mistrzostwach Świata Juniorek w sprincie techniką klasyczną. Złoty medal w Finlandii wywalczyła Monika Skinder, brązowy Karolina Kalita. Wszystkie biegi, można powiedzieć, ułożyły się po naszej myśli, że udało nam się kontrolować każdy z tych biegów i od początku do końca udało mi się utrzymać pozycję numer 1 i bardzo się cieszę, że akurat w dwójkę nam się udało być na tym podium, bo wcześniej jeszcze nie zdarzyło się w Polsce takiej sytuacji, więc naprawdę cieszymy się, cała grupa się cieszy. Mówiła szczęśliwa Monika Skinder. Pozostając przy sportach zimowych, jeszcze o zawodach, które się nie odbyły. Dziś w Cortina d'Ampezzo planowano super gigant pań w alpejskich mistrzostwach świata. Na starcie miała zameldować się m.in. nasza Maryna Gąsienica Daniel. Plany uczestniczkom i organizatorom nie po raz pierwszy w tych mistrzostwach pokrzyżowała mgła. Nic z kolei nie powinno stanąć na przeszkodzie kolejnym wiadomościom sportowym na naszej antenie. Te planujemy na kilka minut po 19:00. Do usłyszenia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze w kilku słowach o tym, co za oknami. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na północy miejscami opady śniegu. Na termometrach od minus 18 stopni na północnym wschodzie, około minus 13 w centrum do minus 5 na południu. Jutro podobnie, większe przejaśnienia tylko na północy, okresami opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący i powodujący gołoledź będzie ślisko, proszę uważać. Temperatura od minus 10 stopni na północnym wschodzie, około minus 7 będzie w centrum i na zachodzie. Do zera na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

there. You're still alive, she said. Oh, do I deserve to be? Is that the question? And if so, Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. I don't think I could tonight. 20 minut po godzinie 17. Proszę Państwa, alkohol, narkotyki, przemęczenie to tylko niektóre patologie, które są codziennością branży przewozowej. Ostatnio szczególnie głośna stała się historia pana Roberta, który na jednym z portali społecznościowych pokazał, jak wygląda odpoczynek po trasie. I o tym Paweł Turski. Kilkunastogodzinna trasa przez całą Polskę i Niemcy aż do Holandii, a tuż po jej zakończeniu impreza w busie. Tak właśnie wyglądał odpoczynek pana Roberta. Swoim sposobem spędzania czasu po trasie pochwalił się na zamkniętej grupie jednego z portali społecznościowych. Zawsze jak kończymy trasę, to pije się taką setkę tamtą z przybrowary i tyle. Zostało coś takiego, żeby spróbować. Nic innego oprócz marihuany. Nic mocniejszego nigdy nie brałem. Alkohol i narkotyki w przerwie pracy kierowców busów są niestety często na porządku dziennym, mówi Lubomira Szawdyn, psychiatra i terapeuta uzależnień. Kierowca, jeżeli używa wszystko jedno, czy dużo, czy mało alkoholu, czy jakichkolwiek narkotyków, zanim usiądzie ponownie za kółkiem, powinien mieć przeprowadzone specjalistyczne badanie. Czy jest uzależniony, czy to było doraźne wzięcie? Niestety obowiązujące obecnie zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej przepisy nie są wystarczające. W wielu przypadkach kierowcy busów na samozatrudnieniu mogą pracować bez przerwy, mówi Agnieszka Bochniak, starszy inspektor z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie. Ten odpoczynek powinien obejmować w ciągu doby 11 godzin. Niestety mamy lukę prawną. Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana tych przepisów, więc na dobrą sprawę te zasady nie będą miały zastosowania do kierowców samozatrudniających. Problem przestrzegania 11-godzinnej przerwy dotyczy również kierowców zatrudnionych. W wielu przypadkach dochodzi do nadużyć, bowiem jedyną opcją sprawdzenia czasu pracy jest prowadzona przez firmę transportową ewidencja, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Drogowego Monika Niżniak. Wykonywanie transportu nie wymaga stosowania urządzeń rejestrujących typu tachograf, czyli urządzeń, które rejestrują aktywność kierowcy, jak między innymi okresy jego jazdy, przerwy czy odpoczynki, a więc przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku, nie ma obowiązku stosowania tego typu urządzeń. Kierowców więc nie ograniczają europejskie normy socjalne, jak w przypadku na przykład kierowców autobusów. Decyzją Parlamentu Europejskiego tachografy dla busów powyżej 2,5 tony będą obowiązkowe. Niestety ta istotna regulacja wejdzie w życie dopiero w 2026 roku. Więcej o patologiach branży przewozowej w reportażu Alkohol, narkotyki i przemęczenie kierowcy. Mroczne strony branży przewozowej autorstwa Pawła Kurka. Ten reportaż na stronie polskieradio24.pl. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. The reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.

Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład OLED 55 cali, LG 4K za jedyne 90 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Za 28 minut godzina 18 w Trójce pora na ekonomię. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że mimo kryzysu związanego z pandemią stan finansów publicznych na początku tego roku jest bardzo dobry. Poinformował, że od 2015 roku, czyli od początku rządów Zjednoczonej Prawicy, dochody budżetowe wzrosły o 45%. Szef rządu powiedział, że w ciągu ostatnich 5 lat dochody budżetowe wzrosły o ponad 100 miliardów złotych. Teraz kończymy rok 2020, który, warto to raz jeszcze podkreślić, jest rokiem kryzysowym. Kryzysu, który większość państw Europy Zachodniej określa największym kryzysem od II wojny światowej, a niektóre największym kryzysem od lat 1929-1933. I w tym okresie Polska zwiększa dochody budżetowe o 45% do poziomu znacznie przekraczającego 400 miliardów złotych. Premier powiedział też, że w ubiegłym roku deficyt budżetowy wyniósł około 85 miliardów złotych. Był niższy o 25 miliardów złotych od tego założonego w znowelizowanej ustawie budżetowej. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w 9. szczycie przywódców Europy Środkowo-Wschodniej. Główne tematy wystąpienia Andrzeja Dudy to współpraca gospodarcza pomiędzy Polską a Chinami oraz pandemia koronawirusa. Polska stawia na zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Chinami. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę. Gościem Trójki będzie główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Do 22 lutego można jeszcze zgłosić uwagi w sprawie unijnej umowy partnerstwa. To dokument określający, na co Polska przeznaczy fundusze europejskie na lata 2021-2027. Po przyjęciu umowy partnerstwa przez rząd i projektów programów regionalnych przez zarządy województw odbędą się formalne negocjacje programów i umowy partnerstwa z Komisją Europejską. Rząd szacuje, że pierwsze środki unijne z nowej perspektywy budżetowej będą dostępne pod koniec tego roku. Na koniec jeszcze o cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 4 zł. 13 groszy. Za euro 4 zł. 47 groszy. Dolar amerykański kosztuje 3 zł. 69 groszy, a funt brytyjski 5 zł. i 9 groszy. Dzisiaj moim i Państwa gościem w programie jest główny analityk Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński. Dzień dobry, witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Dziś rozpoczął się 9. szczyt przywódców Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Szczyt bardzo istotny, bo rozmawiamy o polityce gospodarczej między Europą Środkowo-Wschodnią a Chinami. Jak ważna jest dla nas ta relacja gospodarcza właśnie z Chinami w kontekście Polski i Europy Środkowo-Wschodniej? Tak naprawdę jesteśmy w regionie, który jest bardzo mocno dostrzegany przez partnerów chińskich. My jesteśmy po pierwsze przedsionkiem do Europy Zachodniej, ale również też bardzo istotnym komponentem w polityce nie tylko transportowej, ale w ogóle też i produkcyjnej, tego co się robi w Europie, tego co można sprzedawać. Polska jest bardzo poważnym importerem dóbr z Chin, podobnie zresztą jak cały region. Mamy tutaj wiele zakupowanych towarów gotowych, mamy wiele komponentów, które nam są potrzebne do dalszej produkcji. Natomiast niestety mamy kłopot, tak Polska jak i cały region, z zrównoważeniem tego handlu. My sporo więcej importujemy niż eksportujemy. No właśnie. Polski to jest mniej więcej taka proporcja 1:10. Czy jest w takim razie szansa, żeby te proporcje się niejako wyrównały? No, mamy jednak towary, które są dość atrakcyjne, polskie towary, które są dość atrakcyjne w Chinach, prawda? Zdecydowanie tak, przy czym trzeba pamiętać, że ze względu na takie, a nie inne poukładanie sytuacji gospodarczej, również to, że Chiny do niedawna, zresztą do tej pory korzystają z takiego jakby ochrony kraju wciąż rozwijającego się, tak naprawdę stosują dosyć takie hermetyczne warunki dotarcia do nich na rynek. My mamy ogromny problem, żeby dotrzeć z naszymi towarami, ale wydaje się, że w tej chwili z perspektywy chińskiej oferta szeroka na ich rynku jest ciekawa i może się okazać, że to już jest czas i to już jest miejsce o tym, żeby podyskutować o mechanizmach, które po pierwsze tą hermetyczność rozszczelnią, a po drugie też może nawiązują jakiejś takiej dynamiki temu, co możemy się wymieniać w zakresie towarów, nie tylko kupować, ale i sprzedawać. Czy po tym szczycie można się spodziewać jakichś konkretów? Wydaje mi się, że jeszcze sam szczyt nie przyniesie jakichś rozwiązań czy ogłoszeń tego typu programów. Być może faktycznie o czymś zostanie wspomniane. Natomiast wydaje się, że każda dyskusja na ten temat popychająca sprawy chociaż o kroczek dalej jest interesująca. Trzeba pamiętać, że my będziemy dyskutowali nie tylko kwestie handlowe, ale i tego, w jaki sposób będą się rozwijały chińskie inwestycje, tak w kwestie produkcyjne, również w Polsce. Chiny dosyć mocno inwestowały w Europie. My byliśmy troszeczkę na uboczu tego procesu, ale w tej chwili może się okazać, że większy strumień chińskich pieniędzy będzie kierowany na nasz rynek, żeby kupować przedsiębiorstwa albo żeby je budować od podstaw, ale też prawdopodobnie będziemy mogli liczyć na jakieś środki, które będą kierowane na to, żebyśmy my mogli rozwijać, wzmacniać naszą infrastrukturę, choćby dlatego, żeby być dobrym partnerem w obrębie planu jedwabnego szlaku. Piotr Soroczyński, Krajowa Izba Gospodarcza, był Państwa i moim gościem w programie. Bardzo Panu dziękuję. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Podsumowanie dnia. Looking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge. Still ice cream. Worries vanish within my dream. Lift my soul. it's worth the cost. I'd love to stay. The city calls me home. More hassles, fuss and lies on the face. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 15,5 minuty pozostało do godziny 18. Reportaż w Trójce. Kapitan Adelaida Szarzec-Targasz jest pierwszą kobietą w Polsce, która została pilotem i kapitanem linii lotniczych. Jako pierwsza w Europie siadła za sterami słynnego Dreamlinera. Niedawno pani kapitan zakończyła swoją podniebną misję, bez fanfar, bez rozgłosu, przeszła na emeryturę. Jest osobą niezwykle skromną, ale Joannie Bogusławskiej ze studia reportażu Polskiego Radia udało się panią Adelaidę namówić do opowieści o swoim zawodzie, który powszechnie uchodzi za wyjątkowo męski. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej pod tytułem Za sterami. To już przecież Leonardo da Vinci kreślił, że jeżeli chociaż raz leciałeś, to już zawsze będziesz chodził z głową uniesioną ku niebu, bo tam byłeś i chciałbyś tam wrócić. Kapitan Mirosława Mielczarek-Lędowska. Jest dużo kobiet, które w ogóle próbują latać. Jako, że ta pasja to nie tylko dotyczy mężczyzn, także kobiet. Mężczyzn powoli wypieramy, aż niedługo może tylko same kobiety będą w locie. Drogę trochę przetarła już w lotnictwie pani Adela Szarzec, która jest kapitanem na Boeinga 737. Ona skończyła Politechnikę Rzeszowską. W tamtym okresie podpisywane były umowy między Politechniką a lotem, że przyjmą wszystkich pilotów. Kobiet w lotnictwie, w innych rodzajach lotnictwa troszeczkę latało zawodowo. Natomiast ona przetarła w tym nietypowym, gdzie to tylko mężczyźni. Dzień dobry, Kęcie Tower, lot ADA 5500, ILS Yankee Approach, runway 11. Witam, ADA 5500, surface wind 1307 knots, runway 11, exactly, it's land. Clear to land, runway 11, lot Niner, lot ADA 5500. Kapitan Adelaida Szarzec-Targasz. Moja praca była całym moim życiem. Większość czasu ja spędziłam w powietrzu prawie 20 tysięcy godzin, czyli jakby to policzyć, to jest kilka lat. W domu zawsze stały walizki przygotowane, gdy nie było na nic czasu. Czasami dzwoniono z pracy, że ktoś zachorował i trzeba natychmiast polecieć, więc godzinę trzeba było po prostu zabrać te walizki i pojechać, rzucić wszystko to, co było w domu i pojechać do pracy. Tak się zdarzało niejednokrotnie. Your attention please. The check-in for passengers traveling to Warsaw by the Polish Airlines flight number L-O-3844 has just been... Chodziłam do Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Bielsku-Białej i to w latach 70. Aerokluby takie akcje przeprowadzały agitujące wśród młodzieży, żeby wstąpić do aeroklubu i rozpocząć naukę latania. Nigdy wcześniej nikt mi o tym sporcie nie mówił, nie miałam żadnego kontaktu, nigdy nie leciałam wcześniej samolotem, szybowcem ani czymkolwiek, więc to była taka, miała to być tylko przygoda, może jednorazowa, ale no nie spodziewałam się, że zostanie ze mną na całe życie. Pojechałam do aeroklubu z moją koleżanką z klasy i zapisałam się na kurs szybowcowy. Latałam na szybowcach półtora roku może i dostałam propozycję od szefa ówczesnego aeroklubu, że mogę szkolić się na samolotach. To było wielkie wyróżnienie, bo wszyscy chcieli szkolić się, latać na samolotach. Ale też nie zależało to wyłącznie od tego młodego człowieka, że chciał, ponieważ miejsc było mało. udało mi się otrzymać takie wyróżnienie i zacząłem się szkolić na samolocie z Lint 526F. I po ukończeniu tego szkolenia podstawowego zdałam egzamin na licencję pilota samolotowego. I już z tą licencją miałam pewne możliwości, żeby polatać sobie na samolotach. Aerokluby takie akcje przeprowadzały agitujące wśród młodzieży, żeby wstąpić do aeroklubu i rozpocząć naukę latania. Nigdy wcześniej nikt mi o tym sporcie nie mówił. Zdałam maturę. Trzeba było wybrać dalszą drogę swojego życia, więc chciałam pójść na studia. Przeczytałam w Skrzydlatej Polsce, którą zawsze czytało się od deski do deski. Przeczytałam w tej Skrzydlatej Polsce, że zostaje uruchomiony w Rzeszowie, na Politechnice Rzeszowskiej, kierunek lotniczy i specjalizacja pilotażowa. Pierwsza w Polsce specjalizacja pilotażowa. I pierwsze takie wrażenie, 40 osób, a ja jestem sama. Sama jako dziewczyna. Reszta to koledzy, koledzy z różnych aeroklubów. Ale jakoś tak lotnicze środowisko jest takie, że bardzo szybko się można zintegrować. Po ukończeniu studiów, a było to w 1981 roku, cała ta grupa pilotów z specjalizacji pilotażowej znalazła się w locie. To był 1 listopada, mam chyba wpisane jako data zatrudnienia, ale no niestety sytuacja polityczna w kraju była napięta i w 1981 roku w grudniu, wiadomo, był stan wojenny. W związku z tym został przerwany ten nasz cały kurs. Zostaliśmy przekierowani do innych form zatrudnienia. Ja wybrałam pracę w dziale technicznym lotu i przez 2 lata byłam tam zatrudniona. W 1983 roku we wrześniu dostałam informację, że zostaje wznowiony nasz kurs na Antonowa 24. Na to 154 szkolenie odbywało się w Związku Radzieckim w Ulianowsku. Tam szkolono zagranicznych studentów na samoloty produkcji radzieckiej. Zaczęło się latanie na to 154. To 154 latałam kilka lat jako first officer. Nie byłam kapitanem na tym typie samolotu. Wtedy zmieniła się polityka firmy i polityka sprzętowa. Przeszliśmy na inne typy samolotów. Szkoliłam się na Boeinga 737 w Seattle. Takie szkolenie trwało około 6 tygodni. Samoloty są przypisane do ich zasięgu. ATR lata kraj i bliska zagranica, Boeing mały właśnie lata Europa i tam powiedzmy Bliski Wschód, Afryka Północna, od Moskwy do Londynu i od południa załóżmy Kair, Hurgada i na północ Helsinki lecimy. Tu brzydko, szaro, buro, ponuro, deszcz, o wczoraj na przykład, te chmury takie, a lecimy dalej, słoneczko, pięknie, przestrzeń. Czy jeszcze wcześniej, kiedy było można wejść do kabiny pilota, to niektórzy się dziwili, że kobieta za sterami? No nie, nie było normalne. Nawet do dzisiaj wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że kobiety jednak też zasiadają za sterami samolotu. Zwykle nie jesteśmy widoczni dla pasażerów dopiero w czasie lotu albo tuż przed. Witamy się z pasażerami, przedstawiamy się, więc pasażer nie zawsze wie, że leci z kobietą, a czasami 2 kobiety są w kokpicie, co też jest dla niektórych sensacją, ale dopiero dowiadują się w zasadzie o tym dopiero przy wyjściu. Wtedy, kiedy można było wchodzić do kabiny, było bardzo dużo takich osób, które chciały zobaczyć na własne oczy, że to kobieta jednak za sterami zasiada. Czasem to było miłe, czasem mniej miłe, ale tak właśnie się dzieje w męskich zawodach. Kobiety są rzadkością i trzeba się z tym pogodzić, że budzą zainteresowanie. A tak żegnano panią kapitan podczas jej ostatniego lotu. Rada 5500, szanowna pani kapitan. Chciałam powiedzieć, że w latach 90., kiedy pani była jedną z 3 latających kobiet w liniach lotniczych, była pani dla mnie wielką inspiracją. Dowiedziałam się o pani z prasy kobiecej, 94-5 rok. I myślę, że bardzo mi to pomogło zakorzenić się w lotnictwie. Znalazłam swoje miejsce, jak widać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj tak się nasze losy splotły, że pani kończy karierę, a ja jestem na dyżurze. Życzę zdrówka, bardzo dużo zdrówka na emeryturze, żeby mogła pani realizować inne pasje. i dziękujemy za te wszystkie lata współpracy. To ja bardzo dziękuję, było mi zawsze miło z Wami współpracować. Bardzo się cieszę, że mogłam być inspiracją dla kogoś. Także wszystkiego dobrego Pani życzę. Proszę do usłyszenia, być może dzięki. Dwadzieścia, 30 lat temu, kiedy zaczynałam pracę w locie, byłam sama, czyli jedna kobieta za sterami samolotu. Przez długi czas byłam tylko jedyną kobietą. Później po 5-6 latach chyba dopiero następna koleżanka przyszła. Teraz jak odchodziłam, były 43 panie, które latają za sterami w locie. I to bo właśnie chciałam powiedzieć, że jak długą przeszliśmy drogę, ja nie mówię o sobie, ale o kraju naszym, o tym, ile się to wszystko pozmieniało, jak się mentalność ludzka zmieniła przede wszystkim w postrzeganiu kobiet, jaką mają teraz cudowną możliwość wyboru swojej drogi życiowej. Trzeba tylko się z tego cieszyć i mieć nadzieję, że tak zawsze będzie, że będziemy wszyscy mogli sami decydować o sobie i o tym, co chcemy robić i gdzie chcemy być. Short of 29 call tower 118.3. Dziękuję, dobranoc. Short of 29 118.3. Dziękujemy, do usłyszenia. 6205. Za sterami samolotów w Polsce zasiada 39 kobiet pilotów. Pani kapitan Adelaida Szarzec-Targasz teraz nie myśli o podróżowaniu, ale chce jeszcze do lotnictwa wrócić, czyli ciąg dalszy nastąpi. Tańcz, tańcz, jeśli możesz, tańcz, tańcz.